Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Signe Terp. Med fremtidsbrillerne og zoom skarpt ind på teknologier, det er, hvad der skal ske de næste 54 minutter her i torsdagens udgave af Millionærklubben. Jeg har nemlig fået fornemt besøg i studiet af Bent Dallager, der er partner i konsulenthuset KPMG og leder af dets New Tech-afdeling. Og så har jeg også Lars Svendsen, der er fast porteføljeforvalter og ja, tech-skeptiker med mig her i studiet. Godmorgen og velkommen til jer begge to. Bent, jeg håber, du kan gøre os klogere på, hvad det er for nogle teknologier, der kommer til at erobre fremtiden. Og om ikke så længe, så har vi også Mads Christiansen, der er fast porteføljeforvalter her i klubben og grundlægger af New Deal Invest med os over telefonen. Men inden vi når dertil, Bent, vil du så ikke prøve at gøre os lidt klogere på dit arbejde? Fordi du leder KPMG's New Tech-afdeling, men for alle os, der ikke lige er i konsulentverdenen og i tech-verdenen, hvad er det så, I laver derude? Ja, det vi laver, det er primært at lave automatisering og lave løsning af problemstillinger ved hjælp af kunstig intelligens, ved hjælp af AI. Og det vil altså sige, det er alt fra at implementere det, man kalder for software-robotter eller robotic process automation, hvor vi så bruger dem til at udføre en lang række repetitive opgaver i forskellige virksomheder. Men at de så gør det i samordning også med andre teknologier. Og det er for eksempel sådan noget som machine learning, altså hvor man så ved hjælp af store datamængder, der lærer man egentlig et stykke machine learning og finde sammenhænge, og på den måde så kan man så lave forecasting af alt fra budgetter til, hvorvidt en person har kræft. Og så selvfølgelig chat, altså hvor man så laver chatbots, som så kan bruges til, at man spørger om noget, og så kommer der jo svar tilbage i kundeservice og den slags ting. Så det er sådan et bredt udvalg af automatisering og løsning af specifikke opgaver, hvor man laver forecasting, og det er virkelig ret vildt, hvad man egentlig kan forecaste. Det tænker jeg nok. Det er enormt spændende. Og det er jo sådan nogle ret store virksomheder, som I faktisk har som kunder. Og nu er vi jo en tid med altså, stigende renter, bullerne inflation. Hvor stor er villigheden egentlig fra de her selskaber til at tage ny teknologi til sig? Jamen, jeg synes, der er en god villighed. Det er jo klart, at i det marked, som der er nu, jamen, så er det måske lige knap så bullerne, som det har været før. Men der er ikke nogen, der er i tvivl om i hverken de store eller mellemstore virksomheder, som vi betjener, at det er ligesom vejen frem. Og nu er der jo også nogle teknologier, som brager frem på en måde, som gør det meget, meget klart. Altså eksempelvis ChatGPT, som vi måske kommer ind på senere. Det har været en af de ting, der har holdt ikke mindst danske virksomheder lidt tilbage på chatmarkedet i forhold til bare de norske og svenske. At man ligesom ikke rigtig har troet på, at når du spurgte den om noget, at den så kunne svare. Nu tror jeg, at de fleste begynder at få en fornemmelse af, jo, det kan den måske godt. Yes. Og med de ord fik vi taget hul på dagens tema med Lars Svendsen. Du er jo vores lille tech-skeptiker, så kan du ikke lige åbne markedet? Hvordan jo, står det til godt. Derude? Det er faktisk en dejlig dag. Altså, vi har sådan lidt mærkeligt marked, hvor egentlig brusede det jo op i går, både i Europa og også noget i USA. Men også i Asien halter det en lille smule. Ja, vi er ned med 0,5% penge eller sådan noget. Det er ikke noget stort, men egentlig kører det meget fint, når vi er oppe med 1% i Europa. Vi har sådan en lidt underlig situation, hvor der er sådan tydeligt en dyb forvirring af, om skal vi, er vi fri af de der bankballader, der lige har været. Og så er det er jo, hvad det er, men så spørger man, skal vi frygte for mere? Og det ser det ikke ud til. Og så bliver folk jo ligesom lidt glade. Det er sådan en relief rally. Og tør vi satse fremad? Men jeg sad sådan her, da jeg begyndte at se på det, så sagde jeg, nej, hvad er nu, der sker? Ikke? Vi skal jo prøve at fortolke. Jeg må selv tænke, jeg er jo ikke en maskine til det, vel? Så hvad hedder det? Altså, hvis man er sådan meget optimist, så vil jeg sige, jamen, i princippet burde markedet jo tænke mindst 9 måneder frem. Mm. Det er sådan en tankegang, vi har i markedet. Når der så er ballade, så kan vi ikke se så langt frem, så ved vi ikke, om russerne truer med både atomvåben og jeg ved ikke hvad. Så rykker de en tidshorisont ind og siger, vi aner ikke, hvad sker i morgen, hvor vildt kan det her blive, og de kan tabe krigen og ukrainerne, og det er jo det synspunkt, vi har, ikke? Og det kan gå en anden vej, alt det der. Og så bliver de tidshorisont lavere, men når så snart togen letter, så kan vi kigge frem igen, og det øjeblik, vi kan kigge frem igen, så skal generelt set priserne jo op. Og det er, men jeg tror altså ikke, det er den. Altså, det er ikke den store forløsning, det glædelige udfald, nu bliver alt godt, og nu kører vi op. Så vi er bare inde i en mindre optur i dine øjne? Ja, vi har jo også, man kan bare se, når der kommer sådan en nyhed til morgen og siger, nu er Nasdaq i bull. Ja, Nasdaq er op over 20% fra sin seneste bund, Nasdaq 100. Men den er stadigvæk 20% under sin top. Ja. Og det er så lidt tricky, fordi det var jo det, der egentlig var situationen at trække ned af. Ikke? Så teknisk set var det et negativt marked. Men nu er det så kommet så meget rebound i det, at vi er nået op der. Så den står sådan lidt, den står så lidt 1-1, ikke? Og, yes. Og det er der, vi er nu, og så har vi har udbytteren, der er gået af, og det havde vi i går, J.P. Møller, han kan man sige, indvandt jo reelt set, hvis det var 600 kroner eller sådan noget. Men, og her til morgen er det F.L. Schmidt og Rockwool, så vidt jeg husker, der har udbetalt udbytte. Ja, nu er det ikke så stort i F.L. Schmidt, som jeg jo har, men altså, ja, det er jo så rigtig nok, og det er jo så meget godt, men altså, der er lidt det, sådan lidt input for den, så det er jo meget, og de virker som om, ledelserne egentlig er lidt positive, men, nu kommer så malurten i såret, eller hvad det hedder det der, det er, at vi skal jo have regnskaber fra selskaberne her om 14 dages tid begynder de, og den sidste måned i kvartalet har vi overstået, den plejer at være dårlig, der er ikke nogen nyheder, så der er vi så frem tilbage og haft en bankkrise, det er et andet forløb, men nu kommer de regnskaber. Jeg tror faktisk, hånden på hjertet, det bliver noget møg. Fordi balladen er, at forløbet kan ikke have været særlig godt, og virksomhederne har selvfølgelig drosset deres guidance ned, så der er jo ikke noget chok på den måde, men vi sidder jo alle sammen og tæller på knapper. Bliver der recession? Bliver der ikke recession? Hvor galt går det? Og alt det der. Og der kan man sige, jeg tror faktisk, at de facts, vi nu står for at se nogle regnskaber, de vil altså få pessimisterne til at sige, nu kan I bare se, nu bliver det helt forfærdeligt. Men det gør det ikke. Altså, Jamen, det er dejligt at høre, du er optimistisk, Lav. Ja, men jeg vi skal lidt videre i teksten. Vi er hanging in, ikke, som man sidder og siger. Altså, det er ligesom, at vi prøver at humpe os igennem. Mm. Så jeg tror, det er forløbet. Yes. Og med de ord fik vi altså åbnet dagens marked, og det er blevet torsdag her i Millionærklubben, hvor vi i dag har besøg af Bent Dallager, partner i KPMG, undskyld, og Lav Svendsen. Hvis du vil blande dig i debatten eller stille spørgsmål, så send en sms til mig på 42 42 03 21. Og så skal vi have de der fremtidsbriller på og blive klogere på de teknologier, vi formentlig kommer til at se meget mere af, og som vi måske også kan tjene penge på. Ben, du har taget en håndfuld teknologier med, som vi skal dykke ned i om et øjeblik, men først vil jeg også lige byde velkommen til Mads Christiansen, porteføljeforvalter her i klubben og grundlægger af New Deal Invest. Mads, du er med os over telefon. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Signe, og velkommen til dig også. Jo, mange tak. Mads, du har simpelthen lovet at byde ind med specifikke selskabsnavne på de teknologier, som Bent Dallager, han kommer til at ridse op. Har du forberedt en masse til os? Ja, det er det, jeg beskæftiger mig med hver dag, så det tror jeg kan på ryggraden. Dejligt. Jamen, så synes jeg, at vi skal springe direkte ud i det, Bent Dallager. Hvilken teknologi forventer du, vi kommer til at se allermest af i fremtiden? Altså, noget af det, vi kommer til at se rigtig meget, det er faktisk den bølge, som allerede er godt i gang. Og det er det, der hedder LLM, jo, som står for Large Language Models. Og vi har set, der har været to virksomheder, som har beskæftiget sig rigtig meget med det. Det ene har været Google, som har lavet en model, der hedder Lambda. Og den anden har været OpenAI, som oprindeligt var Elon Musk, som foundede det. Men efter sigende blev han lidt sur, og så solgte han så det hele til Microsoft i stedet for. Og de har så udviklet en model, der hedder GPT, som har så været i forskellige former. Og den blev så frigivet jo her i slutningen af 2022 til offentligheden. Og det har så givet et kæmpe brag af interesse. Og det har så betydet, at det vi ser der, det er jo altså muligheden for, at man ved hjælp af dybe neurale netværk, så er man i stand til at accessere principielt det meste af internettet, altså ChatGPT er stoppet omkring 1. januar 2022, men så kan man stille den alle mulige spørgsmål, og ikke nok med det, men man kan også få den til at lave ting. Altså så hvis man for eksempel siger, jeg kunne godt tænke mig at kode noget, jamen så kan den kode i Python, hvis man vil det, den kan også kode i nogle andre sprog, man kan også smide kode ind og spørge, er den her kode rigtig? Nej, du har fejl her. Man kan også som journalist ligesom gå ind og sige, kan du ikke lige lave 10 linjer om den her artikel her? Jeg har lige fået sådan et regnskab ind fra nogen. Prøv lige at kondensere det ned til 10 linjer, som jeg så kan læse op. Og så gør det på samme måde, som Lav for eksempel vil gøre det. Så vil den kondensere det, og så vil den sige, kig på, hvad Lav har skrevet tidligere. Og så vil den faktisk lave en udmærket version af Lavs måde at kommentere på. Ja, Og hvorhen er det, altså værdiskabelsen, for det er noget, jeg tænker meget. Jeg synes, det er enormt imponerende med de her ChatGPT. Jeg tror, mange af os har været inde lige at prøve at få den til at lave et eller andet. Altså, men hvor er det egentlig, selskaberne tjener penge på det henne? Jamen, altså man kan sige, de enkelte selskaber, som bruger det, og det er efter min mening, så er det jo noget, som vi alle sammen absolut kan bruge, og i virkeligheden også bør bruge med lempe. Det kan jeg måske lige sige noget om, men det er noget, vi bør bruge. Så værdiskabelsen er, hvis jeg lynhurtigt skal lave et eller andet, jeg har fået at vide, at nu skal du lige undersøge et eller andet emne, så går jeg måske på nettet for at finde ud af det. Her der kan jeg så spørge ChatGPT om det, og så bede, kan du ikke lige give mig de 10 vigtigste ting inden for investering i AI-aktier for eksempel. Ja. Og så kommer den frem med det, og så kan man sige, hvilke ulemper er der? Jamen, nu skal du høre, det er de ulemper, og så kan du så spørge, hvordan kan jeg mitigere de ulemper? Det kan du sådan og sådan. Så den hastighed, hvormed jeg kan skabe ting, falder helt enormt. Jeg kan også bare skitsere noget, og så kan jeg sige, kan du ikke lige lave et website, som ser sådan ud? Eller jeg mangler et billede til den her artikel her. Kan du ikke lige komme med et billede, som viser, du ved, to personer, der står med headphones på og laver millionærklubben på en lidt sjov måde? Og så gør den det, så kommer den med alle mulige forslag til det. Det er en voldsom produktivitetsforøgning, vi snakker om her. Den er jo så voldsom, så visse, altså her den 28. var der jo 1100 videnskabsfolk, der var ude at sige, nu må du nødt til at stoppe udviklingen af AI i hvert fald et halvt år. Ja, blandt andet Elon Musk, som jo jeg ligesom har appelleret til at sætte udviklingen på pause et halvt år for at gennemføre sikkerhedsprotokoller. Jamen simpelthen, og det er jo hans egen baby, der egentlig har skabt det her, og Steve Wozniak var ude at sige det samme. Jeg vil så sige, og det bliver der jo sikkert kommenteret på nu, det er jo ikke fordi de aktier, som hænger sammen med det her, de nødvendigvis lige er faldet af den grund, måske næsten tværtimod. Men der er en voldsom værdiskabelse der, og det er klart, at så er der jo så nogen, der direkte kan vinde på det. Det er jo dem, som har skabt det. Altså, du ved, Microsoft for eksempel, Google, i princippet, men der er jo alle mulige andre ting, og det ved I jo mere om, end jeg gør, som flytter deres kurs. Og så er der så dem, der laver, altså ligesom guldgraverne, kan man sige. Der var nogen, der gravede efter guld, og fik de mange penge ud af det. Ja, der var nogen, der gjorde det, og nogen, der ikke fik en snus. De fleste fik ikke noget. Men dem, der solgte spader og hakker og den slags, de vandt jo på det. Og så i det her tilfælde, der er det jo sådan nogen, der laver chips, og særligt dem, som laver det, der hedder GPU'er, som er chips, som er særlig powerful, sådan nogen som Nvidia for eksempel. Yes. Og Mads Christiansen, nu er Ben Dallager lidt inde på det, men hvis man gerne vil investere ind i de her large language models, altså hvorhen ser du så en mulighed for, at man kunne gøre det? Der er mange forskellige steder, og det er jo det, der er det svære lige nu. Jeg tror, vi er ved sådan et teknologiskifte, og det gør, at det bliver svært at forudsige, og vi er lige i de tidlige stadier, så det bliver svært at forudsige, hvilke produkter der er, hvor pengene kommer til at blive tjent på det. Men hvis jeg sådan skal sætte op, hvordan jeg tænker på det med, hvor der kan tjenes penge, jamen så er der selve teknologien, large language models, som der vil selvfølgelig kunne tjenes nogle penge. Så er der outputtet fra large language models, så det på en eller anden måde, så skal der laves nogle user interfaces og sådan noget. Det der KPMG, tænker jeg også, har nogle services over for deres kunder, som gør det til at bruge de her models, og der kan genereres værdi. Så kan der genereres værdi i de input, der er. Der er tre store input til at kunne lave large language models. Det er energi, skal der ind, så skal der nogle chips ind, og så skal der noget data ind. Så dem, der har de tre ting, kommer til også at kunne tjene penge på det. Jeg tror måske godt, at den her teknologi kan blive energibesparende for verden på sigt, så jeg er ikke sikker på, at energi er det bedste sted. Men chips, som Pendala er inde på, er jo noget, der kommer i høj efterspørgsel fremadrettet. Og der er det, altså den store chipproducent, der er derude, det er Taiwan Semiconductor. Samsung producerer også mange chips. Så er der dem, der designer chipsene, det er Nvidia og AMD. Micron producerer memory chips, det kommer der til at blive brugt rigtig, rigtig meget af. Og så er der underleverandørerne til chipindustrien, som også kan komme til at tjene penge på det. Så der er nogle ting at holde øje med. Jeg tror, noget af det, som hvis man sådan ser på, hvor der er noget, der er proprietært derude, som nogen ejer og sådan noget, som ikke lige kan gøres om, det er data. Den data, der skal ind til de her modeller for at skabe outputtet, den var tidligere for 5 år siden tilgængelig for alle, der gad at samle den op, men nu er regulatorer i gang, og Apple har ændret reglerne og sådan nogle ting, så data bliver sværere at få fat i, og det er nok den vigtigste ingrediens i det her. Og så derudover, så bliver det jo et spørgsmål om, hvordan værdikæden bliver fremadrettet. Er der nogle virksomheder, som får kontrol over nogle enkelte punkter i den her værdikæde fra, at vi har de her input og så til, at vi har outputtene? Jamen, så vil der skabes høj værdi der. Og lige på large language model niveauet, der er der rigtig mange store virksomheder lige nu, der kæmper om at være dem, der kommer til at levere modellerne. Så jeg tror foreløbig, at det bare bliver krig mellem de store virksomheder om at få så stor en markedsandel som muligt. Så tror der går en del over, før der rigtig bliver tjent penge på det niveau. Okay, så altså Mads, så vidt som jeg kan høre på dig, så kunne det altså være sådan de her chip-giganter, der kunne være en mulighed for at investere ind i large language model, og jeg kan se, at Bent Dallager, han nikker herinde. Og Bent Dallager, jeg tænker sådan, der er jo ligesom en overligger for alt det her, som er AI, altså det er i virkeligheden også den teknologi, jeg tænker, du vil nævne som en af fremtidens store vindere. Prøv lige at udpensle, fordi vi snakker tit om kunstig intelligens AI, men hvad er det egentlig sådan i den grundessens, det er? Ja, altså man kan sige, at oprindeligt og stadigvæk, hvis man slår op på sådan den generelle definition af AI, så vil man sige, at det er computere, som udfører opgaver, som man normalt relaterer til menneskelig intelligens. Det er sådan set den generelle definition, hvor man ikke peger på nogle værktøjer. Nu er i forbindelse med regulering, som jo er godt i gang, EU er i gang med det, de hedder en AI Act. Og der har de forsøgt nu lidt over et år at definere, hvad AI i virkeligheden er. Og nu har de så fundet frem til, at de synes, at det er maskinlæring, som altså har til hensigt at være autonom. Og det betyder, det er, at hvis du anvender nogle algoritmer, som er i stand til at bruge meget store datamængder, og på den måde finde mønstre i de her datamængder. Så de kan simpelthen sige, hvis jeg hælder alle mulige data ind, om folks helbred og hvordan de har haft det, og hvad det nu er, så kan den finde de sammenhæng, der så måtte være mellem deres adfærd og for eksempel en eller anden given sygdom. Og den kan så forecaste sandsynligheden for, at en bestemt person får en bestemt sygdom på et bestemt tidspunkt. Så kan man sige, at kunstig intelligens altså i virkeligheden går ud på altså sådan enorme mængder data, som man koger ned til noget intelligenslignende, eller hvordan skal Nej, altså du kan sige, at det ene ingrediens, det er data. Ja. Altså, så det er det der med at have adgang til store mængder data. Men den væsentlige, det er selvfølgelig, det er jo algoritmerne. Altså det er evnen til at bygge nogle algoritmer, som kan lære. Og man skal måske sammenligne det med, at traditionel programmering, det består af, at vi som mennesker lærer computeren, hvad den skal gøre. Så vi fortæller den ligesom, jamen okay, hvis du går lige ud og går ind i en mur, så skal du enten gå til venstre eller højre eller tilbage, for eksempel. Ikke? Men her, der er det, vi gør ved maskinlæring, det er, at det er maskinen, der selv lærer, hvad den skal. Så vi stiller en læring til rådighed for den, og så kan den inden for det rum begynde at finde ud af, hvad skal jeg gøre? Så den kan selv finde ud af. Altså, vi bruger ofte sådan et eksempel, hvor vi lader den spille Super Mario. Altså, du ved, den her, lille mand, der skal gennem en forhindringsbane. Og fuldstændig ligesom man kan gøre det med et barn, du ligesom kan give vedkommende det her spil og sige, spil det, så kan man også gøre det samme med en god maskinlæringsalgoritme. Så kan den altså gå ind og sige, godt, nu kan jeg begynde at bevæge mig, nu støder jeg ind i en skildpadde, jamen så dør jeg. Nå, det er nok ikke nogen god idé, så bliver der sendt signal tilbage, og det er det, der er vigtigt. Der er hele tiden det der feedback loop, når den gør noget forkert, så får den at vide, det var ikke så godt, jeg prøver lige noget andet. Og fuldstændig som vi gør det, altså også i vores hjerne, så begynder vi så at korrigere. Den korrigerer hele tiden på baggrund af data. Og den kan jo bare træne meget, meget mere, end vi kan. Så det vil sige, at hvis du tager en radiolog for eksempel. Radiologer, de kigger på billeder af for eksempel brystkræft, og så skal de finde ud af, er der brystkræft på det her billede? Der kan du ved hjælp af en algoritme give den 1.000 års træning som radiolog. Det er ikke okay, så lidt. Hold op. Det er ikke så lidt. Nej. Og ikke nok med det, jeg kan så tage og sige, fint, sådan en kunne jeg godt lige bruge 10 af. Og lige pludselig har jeg skabt noget, som er mere trænet og mere opdateret, end noget som helst menneske er. Mm. Og det er i virkeligheden det, vi startede med at se, der så vi det inden for eksempel skak, altså hvor man så begyndte at lave skakcomputer. Og i dag, der er det noget, hvor at med hjælp af en algoritme, så kan du lave en mulighed for at spille skak. Den måler om morgenen og ved ikke en snus om noget som helst. Og når der er gået 24 timer, så er den bedste skakspiller i verden. Men det er imponerende. Og vel at mærke, uden at kigge på tidligere tiders skakspil. Så det er ikke et eller andet med, at den står på skuldrene af hinanden, som det er heddet i alle mulige sammenhænge, altså forfatter og sådan noget. Nej, den starter bare at være fuldstændig blank baby, og så er den verdens bedste skakspiller. Og det er bare starten. Jamen, det lyder lovende. Mads Christiansen, jeg ved, du rigtig gerne vil byde ind her. Er du enig i Bent Dallagers perspektiver på AI? Jamen fuldstændig, og jeg tror, det er så svært at forstå det her. Men jeg tror, vi er så vant til, at computere de er deterministiske. Altså når vi stopper noget ind i en regnmaskine, så kommer der altid det samme svar ud. Men nu har vi mulighed for at stoppe så store mængder data ind i de her, i de her modeller, at vi ved ikke, hvad svar der kommer ud. Så det er stadigvæk afhængigt af de data, vi stopper ind, og sådan nogle ting. Computeren er deterministisk, men modellen, den bliver mere sådan probabilistisk, at vi kan ikke forudsige, hvad vi får ud, men vi får det bedste bud på, hvad vi har brug for fra computeren. Og så kan det godt være, at vi skal prøve nogle forskellige gange. Når jeg arbejder i Excel-regneark i dag, så sidder jeg selv og designer regnearket. Jeg har en idé om, at det skal kunne det her, når jeg er færdig. Og så sidder jeg selv og putter alle de her felter ind og formler ind. Og så giver den mig det, som jeg har lavet. Men med en AI, der vil jeg i stedet for kunne beskrive mit udgangspunkt, at jeg vil gerne bygge et regneark, som kan give mig det her output. Og så kommer AI'en med det bedste bud på det. Og det er ikke sikkert, det er rigtigt. Fuldstændig ligesom, når jeg selv går i gang med regnearket. Men så det er en helt anden ny måde at tænke på og forstå computere på. Men det er det, der ligger i det ord, der hedder generative, altså at den kan generere noget nyt. Og Mads Christiansen, hvordan investerer du? Jeg tænker helt klart, at AI er på din radar. Hvordan investerer du ind i det? Hvad for nogle selskaber, hvad for nogle steder er det, du går ind i aktiemarkedet der? Jamen det er, altså Bendala siger det her med picks and shovels, og det er sådan, det er det oplagte. Det hele bliver vendt om nu, altså det er vildt svært at forudsige lige, hvilke virksomheder kommer ud og vinder i det her. Men picks and shovels, altså chipsindustrien, infrastruktur for chipsindustrien, også virksomheder som Snowflake, der kan lagre data og hjælpe virksomheder med at samarbejde om data. Okta er en virksomhed, som laver sikkerhed på internettet, har OpenAI som ny kunde nu. Og så kan jeg godt lide at kigge på de virksomheder, som distribuerer. Og der er Microsoft et eksempel, ikke? De kommer til at distribuere large language models i alle deres produkter, deres regneark. De kalder det Copilot. Så vi får den her hjælpefunktion fra AI ind i deres Excel-regneark, i deres Word og i vores mailprogram. Og de har data. Så for mig er det meget de virksomheder også, som har data, som er forbrugere, som har kontakten til forbrugerne og dermed kan skaffe data på en god måde, som er interessant. Og det er e-commerce virksomheder blandt andet. Det er fintech virksomheder også, som også samler data sammen. Okay, jeg kan se, der bliver nikket fra Bendala herinde. Ja, så man kan sige, det vi jo ser, hvis jeg lige tager, kan man sige, konsulenthatten på, det er jo også, at en lang række at de der kommercielle softwareproducenter, de bygger netop de ting ind. Nu nævnte du selv Microsoft og med Bing og den slags. Vi ser også andre, som for eksempel Salesforce, som ligesom går kraftigt ind i, fint, jamen, vi skal have det her ind i vores software. Og jeg tror, der hvor der er noget at hente, det er jo så dem, som er hurtige til at gøre det, og ikke mindst hurtige til at fortælle om, de har gjort det, fordi det er nok så vigtigt. Så der kan være nogle muligheder. Og så jeg tror i det hele taget, at lige nu er der jo så meget snak om det, så jeg kunne forestille mig, men det er nok noget, du kan kommentere, at bare det, der er også nogle virksomheder, som nærmest bare det, de har AI-navnet, det kan være nok til at drive ting opad, ikke? Altså uden at de nødvendigvis egentlig er så fantastiske, ikke? Ja, for det var faktisk mit næste spørgsmål. Undskyld, Mads, men det er jo det her med, at jeg lige så snart, at AI er en del af altså sådan et selskabsforretningskoncept, så er det bare som om alle bare løber derhen. Så hvad for nogle sektorer er det, I oplever, altså, som I tænker kunne have størst gavn af det her? Altså man kan sige, der hvor det er stærkt, når vi snakker AI, vi kan komme lidt tilbage til kvantecomputing om lidt, men på, det er lidt det samme på AI-siden. Altså, det vil sige, det er sådan noget som for eksempel farmaceutiske selskaber, altså muligheden for at finde nye måder og nye behandlinger og den slags. Hvis man er stærk på det her område, jamen, så er man også god til at udvikle nye produkter i virkeligheden. Og også når vi snakker produktion, altså det at fintune produktion, er det også super anvendeligt til. Og så tror jeg da også på, at vi måske kan se nogle medieselskaber, som får god gavn af det her. Altså netop fordi, nu har vi snakket lidt om, at du kan skrive til den og alt det her, men vi skal jo heller ikke glemme alle de visuelle modeller, som også bygger på de samme grundmodeller. Altså så du har sådan noget som Midjourney, du har sådan noget som Dali eksempelvis, som begge to er i stand til at lave billeder, og i virkeligheden også så småt begynder at lave videoer. Så du egentlig siger, at jeg kunne egentlig godt tænke mig at lave et program om det og det, og så kan du jo nærmest altså lave et fuldstændig artificielt program, komplet med personer i, som så udspiller en handling. Ikke? Så der kan være en del af den vej rundt også. Okay, så det er virkelig anvendeligt mange steder, kan jeg høre. Jamen, det er absurd anvendeligt. Altså, der er jo ikke det, man ikke kan spørge om, og det er nok også derfor de 1100 forskere, der ligesom er ud med det, fordi jeg kan jo sige, man kan du ikke lige lave en sund madplan? Bang, så kommer den ud. Så man, okay, kan du ikke lige købe ind til mandagen? Jo, det kan jeg godt. Nu skal du høre, at du har brug for X, Y, Z og W. Ikke? Og så kan jeg så sige, at den skal holde sig under 1100 kalorier om formiddagen. Okay, så gør vi det. Altså, der er ikke... Der er næsten ikke noget, den ikke kan. Nej, den er ret... jeg vil så sige, det er ret vigtigt at sige to ting. For det første, som du lige var inde på før, vi er i gang med noget, som ikke er deterministisk. Det vil sige, den tager fejl. Med sikkerhed tager den fejl. Men det gælder også for os mennesker, vil jeg så lige huske at sige. Men det vil sige, at vi er ikke ude i noget, hvor vi kan sige, at den er sikker, den kommer til at tage fejl. Plus, at særligt det, som handler om det faktuelle, altså hvis du spørger, okay, hvordan forholder det sig med den og den person, for eksempel, eller hvem gjorde det og det, der kan den faktisk godt det, vi kalder hallucinere. Og man kalder det at hallucinere, fordi den fortæller noget, som ser fuldstændig rigtigt ud, og det bliver fortalt på en meget, meget overbevisende måde. Men når man ligesom dobbelttjekker det, så kan man sige, at det er noget, den har fundet på. Okay. Så det er altså ret vigtigt, at lige præcis den funktion, at man er klar på den. Hvorimod de andre ting, for eksempel med madplaner og alt det der med at kode, jamen det fungerer rigtig godt. Men med de der helt faktuelle ting, der kan den altså godt være sådan lige lidt. Altså jeg sidder for eksempel som såkaldt digital vismand i det akademiske, for Akademiet for Tekniske Videnskaber, sammen med en masse professorer. Og der var en af mine medkolleger, der så pludselig var erklæret død i 2011. Men vi skal lige være lidt klar på kilden. Fordi han ikke havde leveret noget nye input siden. Ja, det kan være. Okay, så den kan altså stadigvæk komme lidt galt af sted. Og nu tænker jeg lige, at vi for en stund parkerer den her AI-snak lidt der, fordi jeg vil gerne videre til at snakke om en anden teknologi, du spår en god fremtid til, Bendalia. Det er altså metaverset, eller måske virtual reality. Ja. Prøv lige at starte med at forklare os, hvad det er. Altså man kan sige, metaverset, det er jo altså det, at vi stille og roligt kan begynde at digitalisere de omgivelser, som vi er i. Og starten på metaverset, som jeg tror, nogen ikke altid tænker på, det er virkelig en 2D-version. Så når folk sidder og spiller Fortnite og spiller alle de her spil, så de bliver ekstremt realistiske. Der var en artikel her forleden om The Last of Us, som jo er en tv-serie, som er meget, meget udbredt lige i øjeblikket, som bygger på et spil. Og Weekendavisen havde sådan et opslag, hvor du så et billede fra spillet, og så du et billede fra tv-serien. Og så blev de nødt til at skrive nedenunder, at det øverste billede er fra tv-serien. Simpelthen fordi, at de allerede er så virkelighedsnære. Og det, der nu sker, det er, at nu går vi over i 3D-version. Det vil sige, nu kan vi altså begynde at være inde i det, når vi har, lige nu er det sådan nogle virtual reality-briller, vi skal have på. Og så kan vi begynde at være i en omgivelse, som ligner fuldstændig den, vi normalt ser. Og den udvikling går også rigtig stærkt. Den bliver supportet af AI, det er faktisk det, der ligesom bærer den frem. Men derudover så for eksempel den her quantum computing, som vi også kommer tilbage, vil få den til at springe voldsomt fremad. Det kommer til at ske. Så samtidig så er der det, der hedder augmented reality. Det så vi for første gang, de fleste så det for første gang, da Pokémon Go kom på banen. Da alle var ude og jagte de der Pokémons i gader. Ja, lige præcis. Ikke? Og de var jo lige foran os, ikke? Og man kunne tage et billede af ens ven med en Pokémon nærmest på skulderen. Ikke? Altså, og det er jo det, som stille og roligt bliver mere og mere anvendt. Altså, så vi ser også danske virksomheder ude og for eksempel lægge et AR-lag ind over, når de så skal reparere en maskine for eksempel, så kan den lige lægge et AR-lag ind over, og så kan den så fortælle godt, det er her og her, du skal skrue, og her der skal du gøre det, og så videre, og så videre. Okay, så det her AR eller augmented reality er ligesom, når man lægger et digitalt lag ovenpå virkeligheden? Eller hvad? Præcis. Ja. Så AR, der lægger du et digitalt lag ovenpå virkeligheden. Du kan for eksempel gå en tur i byen, og så kan du så se, nå okay, den her bygning her, den blev bygget i 1408, og den blev bombet i 1944, og så videre, og så videre. Og så kan du måske endda se et billede af, hvordan den så ud i 1944. Og så kan du lige se, okay, nu er den så genopbygget. Og tilsvarende, virtual reality, det er der, hvor du virkelig er inde i den virtuelle virkelighed. Og de to ting er så det, som man typisk betegner som metavers. Okay, og jeg kunne nemlig godt tænke mig, at vi lige sætter lidt flere ord på det her metaverset, fordi Disney har i den her uge fyret deres medarbejdere i deres altså virtual reality afdeling. Ja. Og vi hører også, at sådan nogle som Meta, som har postet altså enormt mange penge i udvikling af deres virtual reality metaverset, at de også begynder at skrue lidt ned for det. Så hvorfor spørger du egentlig alligevel, at det har en stor fremtid, Bent? Jamen det er fordi, det der sker her, det er jo også det, man klassisk snakker om, når vi snakker om ny teknologi, at der opstår en hype, hvor man tror, at nu går det rigtig, rigtig stærkt. Mm. Så kommer der masser af investeringer ind, så finder man ud af, hofrepokker, der var faktisk en række begrænsninger, som simpelthen gør, at det her, det kommer ikke til at ske nu. Og så lige pludselig, så kommer det med høj fart. Og det er det, der også kommer til at ske her. Fordi lige nu er der nogle ret væsentlige begrænsninger, og en af dem er simpelthen, at det bare er besværligt. Altså det der med at tage sådan et VR-headset, for det første, så skal du have et. Allerede der har du begrænsning. Og når du så tager et på, så skal du altså også kunne være i det på en måde, hvor du faktisk oplever det som noget, der giver værdi. Og der er helt almindelige applikationer, er det meget svært at se, hvor værdien er. Altså, vi anvender det for eksempel i vores gruppe, er det jo sådan, at det faktisk er helt normalt, at man simpelthen har et VR-sæt, når man er i NewTek-gruppen. Hvad bruger I det til? Jamen, det er for eksempel brugt til sådan noget som at holde møder, og du ved, og den slags ting, og vi brugte det jo ret meget under corona, vil jeg sige, fordi der var det jo svært at være sammen. Så der brugte vi det jo meget til sociale events, hvor man så for eksempel spillede bordtennis sammen, og den slags ting. Det var rigtig godt. Men sagen er bare, at applikationerne er slet ikke der, hvor de skal være. De er stadigvæk meget på spilplanet, ikke så meget på rigtig brug. Og nu snakker du Meta før. Jamen, hvorfor hedder de Meta? Det var jo selvfølgelig, fordi at han lavede en kæmpe satsning Zuckerberg i det her. Mm. Men på et tidspunkt, hvor teknologien den stadig ikke er mod nok, det er simpelthen ikke realistisk nok. Og hvorfor skulle jeg gå ind? Hvorfor skulle jeg tage det der headset på overhovedet og være i et socialt omgivelse? Han siger, at det er det ideelle for sociale medier. Det er jeg egentlig enig med ham i, men det kræver jo, at man har en grund til at komme derind. Ja. Men hvorhen tror du så, at det her virtual reality eller augmented reality kan blive stort henne? Altså, hvad... Ja. Jamen, jeg tror, i første omgang, der er det meget det her med, at inden for træning, inden for træning og uddannelse, der er virtual reality rigtig godt på vej frem. Der ser vi flere og flere eksempler, og særligt de steder, hvor at du har at gøre med store installationer, som du ikke bare lige kan flytte rundt på, og du har en international arbejdsstyrke, som ligesom skal bruges til det her. Så inden for sådan noget som energi, inden for sådan noget som shipping, inden for træning, når vi snakker kaptajner, vi snakker fly, vi snakker både, alt den slags træning der, og også inden for sundhed. For eksempel også i Danmark er der jo nogen, der er i gang med at pusle med, jamen, hvorfor skal vi ikke træne for eksempel socioassistenter i, hvordan de egentlig skal behandle personer, når de kommer ud, og så kan de træne det igennem. I stedet for, at de bare ser nogle slides om, hvad de skal gøre, jamen, så møder de faktisk den her patient, som har sukkersyge. Hvad gør jeg nu? Og så videre. Du kan simpelthen træne det igennem. Der er der virkelig noget at komme efter, faktisk allerede nu. Okay. Og Mads Christiansen, virtual reality, er det noget, du investerer ind i? Ja, det er det også. Altså, det er en af fremtidens trends, og som Ben Dallager siger, så er vi langt fra, at vi kan håndtere, altså at hastigheden på internettet er så stor. Internettet er jo bygget til at sende dokumenter med, og egentlig ikke, at de skal sendes hurtigt, men bare, at de skal sikkert frem. Så der er en masse infrastrukturudfordringer, før at vi kan have det her real-time 3D-oplevelse, som mange forbinder med at være metaverse, og det er der altså nogle tekniske udfordringer, der skal omkring ved inden. Men igen, så når man laver mange oplevelser fra 2D til 3D, så øger det datamængden helt vildt meget, både inde i datacenterne og i infrastrukturen, i de kabler, og der skal switches, der skal levere det, og så også ude på vores apparater. Så igen, så er chipindustrien et godt sted at være til metaverse helt generelt, den her picks and shovels ting. Og så er der nogle software virksomheder, der er Unity, som er sådan en real-time 3D virksomhed og gør det simpelt. Nvidia har et nyt. Nvidia er gået meget fra bare at designe chips og den software, der ligger lige umiddelbart over chipsen, og arbejder virkelig meget på at komme længere op i stacken og ud mod forbrugerne. Og de har et samarbejde med Siemens som det industrielle Omniverse, og konkurrerer også med Unity på nogle af de her ting, samarbejder også med Unity omkring nogle af tingene, så de er også interessante der. Og så tror jeg, at Apple også er interessant, når vi snakker virtual reality, fordi at vi skal have en computer lige tæt på os, som kan køre den der 3D-brille, og der bliver det altså svært at komme udenom vores iPhone, der ligger i lommen til at være computer, der kan køre det. Yes. Ja, altså der er det jo sådan, at vi sidder jo så og arbejder med det her konkret, og de navne, du nævner, er jo præcis dem, vi ser meget på banen. Altså Nvidia Unity, som jo man udvikler i, men også, vi kigger jo ligesom på sådan nogen som Apple, fordi vi forventer, at der kommer et headset fra dem. Og vores forventning er, at det bliver sådan en blanding, sådan lidt HoloLens, Microsoft HoloLens, som jo i princippet både kan lægge et lag ind over, men som du i princippet også kan være immersive, altså sådan virtual reality i. Så der er i hvert fald nogle ting. Jeg glemte at nævne et meget vigtigt emne inden for brugen af metaverse, og det er jo digitale tvillinger. Altså evnen til, at man skaber et produkt digitalt, og så manipulerer man med det i den digitale version, og man faktisk også simulerer digitalt. Og det vil sige, at for eksempel når vi snakker bygningskonstruktion, men også når vi snakker udvikling af produkter helt generelt, altså møbler, whatever, så kan man, og for den sags skyld lægemidler, så kan man altså begynde at køre det hele igennem i virkeligheden og se, hvordan vil det virke, hvis jeg gør X, Y, Z, jamen det virker sådan. Hvad sker der, hvis jeg gør det? Jamen det var måske ikke nogen god idé, der døde patienten. Eller i det her tilfælde her, nu sætter jeg mig på stolen, så bryder den sammen. Okay, jeg har måske alligevel ikke lige fået den stol lavet rigtigt. Det er også en kraftig udvikling, og de fleste, eller rigtig mange arkitektvirksomheder for eksempel, det er jo helt normalt. Altså man kan virkelig kigge på dem, som længe har brugt 3D, når de lavede konstruktioner, ikke? Altså autograf og hvad det ellers hedder. Mm. Og så ligesom sige, okay, de har helt klart nogle gode muligheder. Okay, modsat. Lars Svensson, du er lidt stille her på sidelinjen, fordi vi snakker om tech, og du er jo ikke lige den store tech. Det er jo ligesom at høre to udtalte børn, som er så glade for, men du mærke, Ben Dahl... Hvad de kan få lov at lave, og hvad de kan vise. Ja, ja, ja. Ved du mærke, at Ben Dahl sagde, at det her virtual reality, augmented reality, kunne bruges i shipping, blandt andet? Jo, men det er jo, nu prøvede jeg at forstå det sådan fra nedefra, fra den eksisterende verden, og der er jo en af ting, er jo det der med at have simulatorer, det har man jo også på fly, ikke? Og sådan noget, og astronauter træner du jo i mere end et år, før de får lov at blive sluppet op, ikke? Og de skal også op rundt i sådan en eller anden kunstig vægtløs tilstand og sådan noget, men jamen, du kan da bruge det til, sikkert til mange ting. Jeg vil bare sige, den der med at stoppe folk ned i sådan en stor motorcykel hjem der, og sige, nu skal du bare sidde der, og så sidder der en ved siden af det, og siger, hold kæft, er det sådan, du ser? Det er jo helt forkert, jeg brækker mig noget, ser på dig, men det går meget bedre, når vi er inde i den kunstige verden. Altså, det er jo problemet også om vores virkelighedsforståelse, og hvad man kan bruge det til. Det der er det store problem omkring teknologi, og det har vi jo vel oplevet lidt på den, jeg siger, negative side omkring amerikanerne på internettet, det er jo, at det er jo monopolkapitalisme, fordi det er den måde, du kan tjene penge på. Google har jo sat sig på det der, Microsoft har fået gjort det også, og det er jo der, hvis du for alvor skal drive business, og det er jo det, amerikanerne kan, så skal du være først, og så skal du sætte dig på markedet. Og det er jo det, der er lidt absurd, fordi i virkeligheden burde IT være den mest demokratiske form for teknologi, man overhovedet nærmest kan have, altså med en lav barriere for at komme ind. Det burde give et fantastisk udviklingskraft, det gør det jo også. Men de bliver så til en markedskamp. Og det er jo så der også, hvor vores, vi har de der kultursamstød mellem kineserne, som er statsstyret, europæerne, som er politisk styret, og som har svært ved at finde ud af, hvad de skal gøre, og amerikanerne, som sidder på markedet. Og det er lidt der, hvor jeg synes, at det interessante spil er, og hvis... vi havde sådan lidt forsnak helt korthed, men altså, det der kunstig intelligens, er det noget, som reelt kan smadre Google, eller bliver det en fantastisk fordel for dem, fordi til sydenlande kan de leve videre på de data, som EU så forhindrer, at vi alle sammen kan få adgang til nu, fordi de, der allerede har fået fingrene i dem, de kan køre videre på den der. Og det er jo ufattelig interessant, det der. Yes. Vil jeg sige. Men jeg holder mig på lang afstand og hører og ser, hvad der sker, og så må de jo slås. Jeg kan jo ikke være med. Altså, ej, men du bliver en tech-investor en dag, Lav. Nej, det gør jeg ikke, men du siger, som Mastov, han prøver jo på at finde rundt i det der virvar og være tidligere ude. Ikke? Yes. Det er svært. Godt. Vi skal lige... fordi at nu var du inde, Bendalager, på noget kvantecomputer, og vi har også fået et spørgsmål fra Peter Møller i Amager. Han spørger, hvordan ser jeres gæst på kvantecomputer og dens muligheder? Så vil du ikke prøve at uddybe det, Bent? Jo, man kan sige, at kvantecomputeren, den adskiller sig jo fra den traditionelle computer primært ved, at den simpelthen bygger på et andet hardware-fundament. I det øjeblik, du anvender en almindelig computer, jamen, så bruger du egentlig det faktum, at du har noget strøm, som du kører igennem, og enten så er strømmen på, eller også sådan af. Altså, den er enten 0 eller 1, og så kan man ligesom sige, fint nok, hvis vi forfiner det, jamen, så kan vi store enhver form for data på den måde. Og det er så det, man har gjort. Og man kan sige, at kvantecomputeren, den er noget mere, kan man sige, avanceret. Den går ind og bruger kvantefænomener, det vil altså sige ting, som sker, når vi kommer på det subatomare niveau. Og så sker der altså mærkelige ting, skulle jeg hilse at sige. Er det ting fra fysikkens verden? Det er ting fra fysikkens verden, vi er inde på. Og det betyder altså, at i stedet for, at du er i en position, som hedder 0 og 1, så længe at du ikke observerer den, så at sige, så er den i alle mulige positioner mellem 0 og 1. Og det vil altså sige, at du kan forestille dig sådan en kugle, hvor Sydpolen måske er 1, og Nordpolen er 0. Og så mens du ikke observerer den, så er den i alle mulige steder mellem 0 og 1. Og det giver så, det kan man så bruge til at lade den lave beregninger, som faktisk er baseret på, at den tester alt muligt af på en gang. Og hvis du så sætter dem i kæde, så du har mange af dem, de såkaldte qubits, så kan du altså begynde at lave helt enorme beregninger, altså en styrke, som man aldrig har set før. Så et eksempel på det, det er, at den måde, vi krypterer vores data på, for eksempel, ja. Der bruger vi det, at vi ganger to meget, meget store primtal sammen, og så får vi et kæmpestort tal. Og for at finde ud af, hvilket primtal, som det egentlig kom fra, så tager det en almindelig computer cirka 2 millioner år at løse det. Og det vil sige, det er ikke noget, man lige gør. Det vil sige, vi bruger den faktisk 50% mindst af alt det, at al den cyber, kan man sige, sikkerhed, vi har, den bygger på de her principper. Problemet er så, at en kvantecomputer, i stedet for at bruge 2 millioner år på at crack det der, så i princippet gør den det instantaneously. Men altså, vi kan så sige, at det er under 2 minutter, bare for at tage det som eksempel. Og det er klart, at det er voldsomt hurtigt. Og det betyder så, at den teknologi kan bruges. Altså dels er det selvfølgelig lidt et issue, at vi kommer til at se, at vores eksisterende, kan man sige, cyberbeskyttelse, den falder som et korthus. Men dels så er det jo smart, altså på den måde, at vi nu kan lave alle mulige beregninger utrolig hurtigt, og altså ikke bare hurtigt, men også bedre, plus at vi kan inkludere mange, mange flere parametre i vores beregninger. Okay. Så det kommer til at påvirke særligt finans rigtig, rigtig hårdt, altså beregninger, derivatives og alt muligt andet. Du kan stille meget, meget skarpere priser, du kan lave porteføljeoptimering, som aldrig er set bedre. En masse af det der tilsvarende på pharma, altså hvor du så kan lave nye produkter, beregne, hvordan er det egentlig, de her proteiner folder? Hvad sker der i det øjeblik, vi sætter dem sammen på den måde? I dag ved man forbløffende lidt om de her ting, fordi vi kan simpelthen ikke regne. Vi kan kun regne på et brintatom. Altså det er noget mest simple, der findes. I samme øjeblik, vi bare skal regne på sådan en almindelig carbon, så ved vi ikke, hvad der foregår. Altså jeg har dykket ind i det her, vi startede det her for omkring 4 år siden, og som der var en forsker, der sagde, at vi ved jo ikke engang, hvordan fotosyntese foregår. Altså, hvordan er det egentlig, at når der kommer lys ned på en plante, at den så rent faktisk får energi ud af det? Det troede jeg egentlig, vi vidste. Jeg synes, jeg har lært om det i biologitimerne. Men han kunne så fortælle mig, at vi ved ikke, hvad der sker nede på det molekylære niveau. Så vi er ikke i stand til at forstå det. Det er ikke engang, altså jeg ved kun er fra Topsø, som jo er en fantastisk virksomhed, og det er jo ammoniak, der er deres. Folk, der var jo 3 milliarder mindre mennesker på jorden, hvis de ikke var der. Men at han købte jo på sin sidste dag et atommikroskop, som kostede 600 millioner. Hold op. Det synes jeg ligesom, at fordi de vidste jo godt, hvad processen var, men de kunne ikke se den. Mm. Og så synes far, at det skulle vi gøre. De havde en kapital på 1,5 milliard. Så resten af bestyrelsen, de sad sådan lidt og sagde, var det ikke en kraftig investering? Jo, men det synes han. Fordi nu kunne man for første gang begynde at se på, hvordan foregik processen med katalysatoren, som er deres bidrag, ikke? På det der. Og det er jo det der problem, det der, at vi sidder og taler om noget, og så sidder vi og tegner på et stykke papir og siger NH3, ikke? Og så leger vi det der, men det er ret imponerende. Hvor langt er de fra, at sådan et apparat er der? Ja, eller? Præcis. Og der har det jo været, som jeg altid har sagt, at der går 15 år, og det gør det så hver eneste år, der går der 15 år. Men det der er sket i mellemtiden, det er, at de såkaldte gate-based computer, det er de generelle kvantecomputere, som blandt andet IBM laver, som sådan nogle som Honeywell og så videre laver på Jitsu. Jamen, de begynder virkelig at nærme sig nu. Så sidste år kom det, der hedder Fiskeørn Osprey, kom fra IBM. Det var sådan en forbedring af deres Eagle, som lyder lidt federe, synes jeg. Men den gik altså fra 133 til 127 til 433 qubits. Det lyder ikke så meget. Man tænker, at man har jo millioner af bytes på sin mobiltelefon. Man skal bare huske, at hver eneste, det er i potens. Så det vil altså sige, at i det øjeblik, du smider i det her tilfælde 306 qubits ekstra på, så er det 2 i 306, okay, som du lige har forbedret med. Så IBM er godt på vej, og vi forventer, at i år 2026, der kan de ramme 100.000 qubits, måske endda 1 million. Hvis de rammer 1 million qubits, de er alle sammen rigtig error-prone, de laver fejl hele tiden. Men det er sikkert nok til, hvis de rammer 1 million af de dårlige qubits, at man kan begynde at åbne op for vores eksisterende infrastruktur. Vi forventer, at det nok først sker i 2032 deromkring, så vi skal være opmærksom på det. Samtidig er det så sket det, at der er nogen, der har fundet ud af, at vi kan lave en særlig version af en kvantecomputer, som hedder en quantum linear, blandt en virksomhed, der hedder D-Wave i Canada. Den kan så kun løse optimeringsproblemer, men til gengæld så kan den lave det meget, meget sikkert. Og nu er der så sket det, at nogle virksomheder, Fujitsu, Microsoft og andre, de har fundet ud af, at vi kan faktisk simulere en linear quantum computer. Så nu kan vi altså begynde at tage en almindelig, kan man sige, stak, og så kan vi anvende kvantematematik på toppen af den, og så begynde at optimere på en måde, vi ikke har set før. Så nu kan vi begynde at tage sådan noget som ruteplanlægning for eksempel, og så kan vi lave bedre ruteplanlægning, man har lavet før. Vi kan lave bedre optimering af grids, så okay, hvis vi har nogle master og den slags. Du kan godt se, hvis nu man sidder og siger, at Putin er den onde i verden, den amerikanske, nej det er ikke dem, men nogle andre, vil gerne pille ham ud, ikke? Så får de sådan en kunstig intelligens med en supercomputer til at regne ud, hvor er han hen? Og bum! Så rammer du ham ved hjælp af et krydsermissil. Ah, men Lau, du har simpelthen en god fantasi. Nå, men helt ærligt, det er jo noget af det, som også militæret er jo også meget, meget, meget, meget, meget på det der. Fordi der kan du jo virkelig flytte noget, og det er jo bedre at kunne ramme det rigtige mål, end at ramme 75 forskellige steder, ikke? Yes. Og nu kigger vi lidt videre fra de her kvantecomputere, fordi jeg vil også gerne have, at vi lige snakker om blockchain. Jeg ved, det er den sidste teknologi, du har med, Bent Dallinger. Altså, det er jo en teknologi, vi har snakket rigtig meget om. Den bruges til krypto. Det er også, jeg ved, Maersk har brugt den til deres trade lens, hvor de sådan lavede et program, der skulle track alle deres containere. Det har de så siden smidt i vasken. Ja. Hvad er det her blockchain kan bruges til? Altså, blockchain er jo en teknologi, som gør, at du kan lægge data ned distribueret. Så i stedet for, at de ligger et centralt sted, så ligger de distribueret, og de ligger på en måde, som er fuldstændig secure, så du kan ikke svindle med dem. Og fordi det er distribueret, så er adgangen faktisk altid åben. Så hvis du tager Bitcoin for eksempel, den blockchain har ikke været nede, siden den gik i luften overhovedet. Så det er ekstremt sikker teknologi, og det er også en distribueret teknologi. Det vi kommer til at se, det er, at den kommer til at blive et grundlag for det, der hedder Web 3.0. Lau var inde på det før. Hvorfor sådan er det, de her data, de bare ligger hos de helt store tech providers? Hvorfor er det ikke noget, som der er direkte adgang til? Og hvor er ejerskabet blevet af? Web 3.0 er inde og love, at ejerskabet ligesom kommer tilbage til data, de oprindelige dataejere, og man så kan trace data frem til dem, der nu bruger det. Jeg har selv været lidt skuffet over udviklingen på den måde, at det var altså 2009, som man for alvor gik i gang med det her fra Nakamoto, og så er der ikke rigtig for alvor sket noget. Nu nævnte lige TradeLens, som ikke rigtig er der mere. Det har virkelig været svært at få blockchain til at fungere, men nu ser vi mere og mere, at den her med tracing-teknologien, altså det der med at kunne trække tilbage, ikke mindst drevet af sådan nogle ESG-krav, som jeg går ud fra, I har snakket om i et andet program, det har så betydet, at for at kunne tracke, hvor søren er mine udledninger, hvor kommer de fra, hvor er mine underleverandører, hele det der, det tror jeg bliver ret stort faktisk. Det begynder vi at se elementer af. Jeg kan forudse, at jeg får nogle store indtægter fra Koda, for mine rettigheder, som så i 100 led er... Jamen, det bliver da dejligt for dig. Til mig. Ja, ja. Jeg tænker lige, vi skal lige høre fra Mads Christiansen, fordi Mads, blockchain, krypto, det ene og det andet. Hvordan investerer du ind i det? Jamen, der er, altså, der er Coinbase nu, som er den aktie, der er til at få fat i derovre, og Coinbase har fordel af tilsyneladende at have været compliant og sådan overholdt diverse ting. Og når man opererer som virksomhed i en verden, hvor at masser af konkurrenter ikke behøver at være compliant over for alle mulige regulationer rundt omkring, jamen så er det svært at konkurrere, fordi der er store omkostninger ved det. Så det, at de andre store konkurrenter ligesom er taget ud nu her efterhånden, det kan blive en fordel for Coinbase. Så det er, det tror jeg, er den gode måde at være eksponeret mod det på. Og så, altså, så er der jo alt det her snak om kvantcomputer og alt sådan noget. Det, jeg sidder og tænker, det er, at det er data, altså, som ligesom er det, vi kan investere i, som bliver det vigtige fremadrettet at have, når at det at komputere og sådan noget, det bliver et mindre og mindre problem. Mm. Og som Laura er inde på, så kan vi jo selv måske begynde at tjene penge på den data, vi har. Og der er blockchain-teknologien virkelig det, som kan gøre, at vi også selv kan tjene, at vi får ejerskab tilbage på vores data og den værdi, som den data egentlig bibringer. Okay, og Mads, nu nævner du Coinbase som en mulig investering, som jo er den her sådan krypto-platform, men nu nævner Bendalla også, at der kan være muligheder inden for sådan noget tracking og tracing på blockchain-siden. Kender du nogle selskaber, der gør sig inden for det? Nej, altså det, så skal man jo investere i de enkelte kryptoprotokoller, og så er man over i kryptovalutaerne, som jo egentlig er ejerandele af de forskellige blockchain-projekter. Og de har egentlig, altså der er jo mange af dem, som ikke, hvad skal man sige, har så stor en værdi at løse stort problem, eller er så gode virksomheder, som det er med al ny teknologi, der dukker en masse op, som ikke er specielt godt, og det er en jungle at finde rundt i. Så for mig så er Coinbase sådan en logisk, meget bred måde at blive eksponeret mod, at den her teknologi bliver en succes. Men der er også bare masser af virksomheder, som begynder at applicere det nu. Mercado Libre og Amazon kommer med en NFT-platform nu osv., så det bliver mere bare sådan en udbredt teknologi, som bliver en del af den teknologiske fremtid. Yes. Og så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige kastede os lidt over de spørgsmål, vi har fået ind i løbet af udsendelsen. Der er nemlig en Claus, som skriver, hej til panelet, findes der en ETF, som dækker AI? Og jeg ved ikke, Mads Christiansen, har du styr på det? Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, der er. Det er virkelig det, vi prøver at lave i New Deal Invest generelt. Ja. Yes. Og der er en Mathias, der spørger, hej Millionærklubben, er det muligt, I kunne høre Mads Christiansen om hans holdning til Hive Blockchain Technologies? Det er jo miners, så det er jo, der er lidt spad over dem, ikke? Der er lidt spad over det miners. Prøv at uddybe det, Bent. Jamen, det er sådan, at for at man kan placere den her viden på blockchain, jamen, så skal man lave det, der hedder proof of work, og det vil sige, at du skal løse et af de her store problemer, jeg nævnte før, som kvantecomputeren er i stand til at løse. Og den, der først gør det, får så nogle kryptovaluta tilbage. Og det kræver så, at der er nogen, der sidder og bruger masser af energi på at mine. Ja. Og Hive er en af minerne, som jeg kender dem i hvert fald, men nu er det jo ikke mig, der er ekspert her, men det er i hvert fald, at vi støder på dem i den sammenhæng. Og Mads Christiansen, det kunne ikke være sagt smukkere. Altså, de er så store, så de gør det skaleret, ikke også? Så de kan ligge komputering, hvor det er fordelagtigt. Det kan være ved siden af en vulkan, der laver lava. Det er ikke Hive, der gør det, men det kan også være et sted, hvor naturen er kold, sådan at nedkølingsprocessen bliver mindre, og måske ved siden af et vandfald, hvor man kan producere energi fra. Og det er det, Hive gør. Okay. Og nu tænker jeg bare sådan, at hvis man går op i helikopteren og snakker om det her med at investere i tech helt generelt, altså vi, Mads Christiansen, vi har set fyringsrunder hos mange af de her store tech-selskaber, vi har set kraftigt faldende aktiekurser, noget du også har været ramt af, blandt andet i din fond New Deal Invest. Altså er det tiden til at investere ind i tech lige nu? Det når man tager de lange briller på, så er det. Altså tech topper før, både i 2002 eller tilbage i .com og under den store finansielle krise, og også nu her, topper før og bunder også tit før, falder hårdt og brutalt i starten af sådan et stort bæremarked. Og så Men går du tilbage til 2002 og ser på det her tidspunkt, jamen så skal tech falde mindre. 2000 til 2 varede 2,5 år, og efter 1,5 år, der skulle tech falde mindre end en indeks skulle, fordi man var faldet hårdt og brutalt fra starten af. Så jeg kan ikke sige, hvornår bunden er. Det afhænger af, hvor lang tid det her bæremarked kommer til at vare. Men hvis det går, som det er gået de sidste par gange, så bunder tech før. Og så har vi hele det her, altså hele Ben Dallagers indlæg her, det taler jo om potentialet for tech på sigt. Altså, det bliver kæmpestort. Yes. Det her med prediction, at det bliver billigt og nærmest gratis. Så der kan virkelig skabes en masse værdi. Jeg tror også, hvis man lige kastede sig ind i Nvidia, nu tjekkede jeg bare den, fordi jeg skulle ind i det her program. Vi skal til at lukke ned. Så har den i hvert fald været 10 sekunder god. Så har den været god. Ja. Nvidia. Yes, så Bent, jeg går ud fra, at du i hvert fald tror på tech på længere sigt. Med de ord sætter vi et punktum for dagens udsendelse om tech. Tak til mit panel i dag, Bent Dallager, Lars Svendsen og Mads Christiansen. Og tak til Daniel Sartu Lassen ud i teknikken. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding. Så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.